Rəhman, qardaşım, bəlkə bir dənə rəvayət deyəsən. Varmış bir anası, onu ilan fəxr edirmiş, hak yolunu gedirmiş. Bir gün o qoca ana söylədi ki oğlana, gedir ömür karvanım, ay sənə qurban canım. Gəzirsən, əylənirsən, bəs haçan evlənirsən. Oğul eşidi bir sözləri, işıqlandı gözləri. Dedi ki, ay əziz ana, düşmə qəmə hicrana. Qoy deyim həqiqəti, sevirəm bir afəti. Namuslu qeyrətlidir, abırlı isməklidir. Razılığı verərsən, o qıza elçi gedərsən. Ana dedi ki, razıyam, bir işdən narazıyam. Bunu mənə tez deyərdin, bir kəlmə söz deyərdin. O qız gilə gedərdim, elçiliğimi edərdim. Sevən könül, heç indi də geç dögül. Qisməti var hər kəsin, göstər mənə adresin. O qızı sən sunalım mən, sonra rahat olum mən. Oğul da razılaşdı, ana durub azılaşdı. Sevinci ilə gülə gülə, tez yollandı qız gilə. Gedib alıb ə cavabın, qazandı öz sababın. Oğlan murada çatdı, tüm sevənlər azaddı. Sevgisi möhkəm oldu, amma axırı qəm oldu. Üstünə xeyli keçdi, pis gün gəldi yetişdi. Gördü yoxdur imkanım, fikirdən əriyir canım. Çox götür qoy eylədi, neyniyim mən söylədi. Öz-özünə danışırdı, yanırdı, alışırdı. Birdən xəyalə daldı, dostun yadına saldı. Uşaqlıq yoldaşım, canım dostum, sirdaşım. Rusiyyətdədir bu saat, özü də yaşayır rahat. Əvvəlcə zəng eyliyim, vəziyyətimi söyleyim. Razılıq versə əgər, yola düşsəyəm səhər. Zəng eləyir dostuna, dərdini açır ona. Deyir ay can cigərim, çoxalıb qəm kədərim. Həyatla üzlüşmüşəm, pis vəziyyətə düşmüşəm. İmkan var tut əlimdən, bu iki götür belimdən. Dosta deyir darıxma, onçun ürəyi sıxma. Canım da qurban sənə, yadımda o vah mənə. Sən də etmisən kömək, dostlar günündə gərək. Razıyam gəl yanıma, olduğum ünvanıma. Dostu verir adresin, bitirir son kəlməsin. Oğlan elə həmən an, olur yaman şadiman. Gəlib deyir anasına, ana da deyir balasına. Onçun əyə canlısan, axır sən nişanlısan. Qızla razılaş cinən, görüş sağ ollaş cinən. Sonra çıx get səlamət, ol Allaha əmanət. Oğul da başa düşdü, gedib yadla görüşdü. Söylədi ey sevgilim, yaman çəkirəm zülüm. Toy etməkdi niyyətim, amma pisdi vəziyyətim. Dözə bilərsən əslətə, çıxım gedim Rusiyyətə. Gedim özümü tutum mən, pis günü unutum mən. Əlimdə imkan eləyim, gəlib toy nişan eləyim. Oğlan dedicə sözü, yaşla dolurdu gözü. Özünü bəs saxlayırdı, qızı isə ağlayırdı. Ağlasa da o dilbər, razılaşdı bir təhər. Gözü yaşla dola dola, oğlanı saldı yola. Oğlan da çox kövrəlib, qayıdıb evinə gəlib. Görüşüb öz anası ilə, o əziz anası ilə. Öpüb ananın əlindən, ayrıldı öz elindən. Nəysə çox uzatmayım, başınızı ağratmayım. gəlib Rusiyə tər çatır, axtarıb dostun tapır, dostu görür şad olur, oğlana isnad olur. Bir yerdə birləşirlər, çalışıb əlləşirlər, yaxşı pul qazanırlar, sadəcə dolanırlar. Dostla birləşən gündən, oğlan çıxır zülümdən, həyat üzünə gülür, axır özünə gəlir. Olsa da var dövləti, özünü datma diqqəti, yadına salıb pis günün, dar günün müflüs günün, zəifin tutub qolundan, çıxmırdı haq yolundan, şükür edirdi Allaha, gör nələr oldu daha. Qəribədir ruzigar, hər anın öz hökmü var, nə bilsin yazıq oğlan, çıxar qabağına düşman, özü də ki öz yerlisi, tanıdığı bir kətlisi, oğlanın varın görüb, onun vəziyyətin bilir, izləyirmiş gizlicə, ki onu vursun necə, vurub ömrüm bitirsin, varın özünə götürsün, fikirləşib hər zaman, belə qururmuş plan, oğlan da bir gün səhər, fikirləşib bir qədər, evi xəyal eylədi, dostuna da söylədi, evdən çoxdan çıxmışam, vətən üçün darıxmışam, toy etmək niyyətim var, yolumu da gözləyir yad, gəl bir yerdə yan yana, gedək Azərbaycana, dostu etiraz etmir, oğlana at qaz etmir, baş üstə razıyam mən, amma evə zəng eyləsən, anovu xəbərdar eylə, getdi zihar eylə, oğlan da sevinə sevinə, durub zəng edir evinə, deyir üç günə ana, gəlləm Azərbaycana, hazırlaşıb nəhayət, gəlirəm edin ziyafət, ana eşidir şad olur, sevincdən gözü dolur, deyir ay mənim balam, düzdür çatıbdır məqam, dörd fəsildi getmisən, düz bir ildi getmisən, qayıd gəl vətən və el və məskən və toy və edək tez bazar, ax bizim arzumuz var, oğlan elə həməndən sevindi oldu xürrəm, sağollaşdı anayla, vidalaşdı anayla, qoyub yerə telefonu, dostu çağırır onu, deyir gəl hazırlanaq, sabah vətənə yollanaq, hazırlanan zamanda, elə bu vaxtda bu anda, oğlanı izləyən kəs, bu günü gözləyən kəs, eləməmişdən xəbəri, xəlvət girdi içəri, əlində də silahı, gör nə oldu ilahi, oğlana tərəf attı, oğlan alqana batdı, dostu görür bu halı, götürmür bu sualı, əlini atıb bıçağa, özünü verir qabağa, kitumsun buna məldə, güllə atırdı məldə, düşman da görür bunu, oğlanın dostunu, qoymayır tərpənməyə, bir metr də gəlməyə, işini bitirmək üçün, izi itirmək üçün, tez silahı qaldırır, onu da həmən an vırır, şeytanın qərarı ilə, bəndənin udarı ilə, dostlar zülüm görürlər, vaxtsız ölüm görürlər, bu iki dostu vıran kəs, bilməyir neynəsin bəs, öldürsə də onları, tapa bilmir pulları, peşmançılığı dərk edir, həmən yeri tərk edir, bunu eşidib bilənlər, həmən yerə gələnlər, xalqın mərd övladları, çəkilməsə də atları, görüb bu mərhumları, biçarə məzlumları, cənazəyə qoydular, vətənə yola saldılar, oğlu göz deyən ana, oğul oğul deyən ana, deyirdi gələr oğlum, yetər yerin arzum, toy eləyərəm mən ona, nə bilsin kəfən ona, olar bəylik libası, çatdı işin əsası, tabuti gətirdilər, həyətinə yetirdilər, tabuti görən ana, ah çəkib yana yana, başladı qışqırmağa, başına gözünə vırmağa, qaşı bürək yarəsin, söylədi bu kəlməsin, gözlədim bir il səni, de hansı qatil səni, qanva qəltan eylədi, məni də peşman eylədi, mən yolu göz deyildim, toy eləmək istəyirdim, kəfən oldu paltarım, mənə dəyəydi azarım, deyə-deyə ağlayırdı, oğlu qucaqlayırdı, yapışıb qopmayırdı, ana ayrılmayırdı. nəhayət ora gələn cəmahət ayırdılar ananı qəm içində yananı cənazəni götdülər gedib dəfin etdilər oğlanı bastıranda torpağa tapşıranda dostunu da gətdilər bir yerdə dəfn etdilər iki dost bəxti qarə qoyuldular məzarə oğlanın nişanlısı yan onun adaqlısı eşidib bu xəbəri çəkərək qəm kədəri dözməyir bu əzaba bu qəmə istiraba yazğın oynayır başı itir fikri yaddaşı açan gülləri solur o gündən bədbaxt olur kim dözər bu fəryada gör nə olur dünyada şeytanın pilləsinə namərdin gülləsinə pul para utbatından çox köçür həyatından niyə bunu biz bilmirik dərk edib düşünmürük dünya malı hədərdi hamı gəldi gedərdi ey qurbətdə olanlar vətən oduna yananlar müsəlman qardaşlarım dostlarım sirdaşlarım sizə məsləhətim var qoy eləyin bir-bir aşağı hər işdə oyaq olun düşmandan uzaq olun düşman ölməyir et vaxt eləyir hər kəsi bədbaxt tanrıdan arzum budur versin hamıza uğur subaylar toy eyləsin analar qəm görməsin taley gülsün üzvüzə sağ qayıdın evvüzə qalmıyın et biçarə qutardı bu məzarə